Pytają się, czemu teraz mam taki głos. Zniszczył go pimp z pomarańczowych Hablant i Dawidow. Lali pod samą krawędź, słodycz jak lalipop. Woda sokami gadzę, potem ziomy lali pod klubem. Parę podejrzanych mord. W sumie jeszcze nie MMA, ale jakiś sport. Piękne dziewczyny, dziś co druga stary shot. A w 97 mówił na nie każdy wow. Ej, sztuka przemijania, nie każda sztuka wytrzymała próbę czasu, sztuka nie do opanowania. Młodość wyparowała już tu. Widzę po koleżankach z klasy, jak potrzebują kolan do podpierania piustu. Każdy woli co innego, kwestia gustu. W sumie nie tyka mięsa z nie swojego rusztu. Ostry ostatni osobnik wymarłego gatunku. Byłem kiepski z matmy, nie oczekujesz szacunku. Jebać kreowanie wizerunku. Żyję z dnia na dzień od stosunku do stosunku. Jaja wywalone na poprawność moich słów. Cóż, jestem głupcem wśród mądrych lub najmądrzejszym z głupców. A miało być tak dobrze. Mieliśmy być wiecznie młodzi, zapomnienie chwytać słońce. Widzę po swojej mordzie wszystko, co czas nam zabiera bezpowrotnie. A miało być tak dobrze. Mieliśmy być wiecznie młodzi, zapomnienie chwytać słońce. Widzę po swojej mordzie wszystko, co czas nam zabiera bezpowrotnie. Nie mi oceniać, z kim kto gdzie. Znam każdy grzech swój i to, że lubię żyć skromnie, lecz z gestem. Lojalność to nie program jak cashback. Jestem naiwny, że tak myślę od lat niezmiennie. Niedawno dzieciaki na ręce, a ten starszy już wyższy ode mnie. Niedawno streetball i łamane obręcze, a dziś łamie mnie w krzyżu, kiedy skaczę do marketu po pół litra stołecznej. Ej! Ma być pizz, fit i koniec, a dziewczyny chcą wyglądać jak ich filtr w telefonie. Może skalpel, pierwsza płyta towarzyszy mi od zawsze. Choć nie potnie ci pod bródkę, ale dobrze zryje czaszkę. Słyszeć lepiej, widzieć jaśniej. Gdzie te czasy, kiedy każdy z nas uruchamiał wyobraźnię? Znasz mnie, dla synów muszę przetrwać. Nic tak nie przygnębia w święta, jak po bliskich puste krzesła. A miało być tak dobrze. Mieliśmy być wiecznie młodzi, zapomnienie chwytać słońce. Widzę po swojej mordzie wszystko, co czas nam zabiera bezpowrotnie. A miało być tak dobrze. Mieliśmy być wiecznie młodzi, zapomnienie chwytać słońce. Widzę po swojej mordzie wszystko, co czas nam zabiera bezpowrotnie.